wyłączoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piotr Serafin będzie polskim kandydatem na komisarza Unii Europejskiej. 23-latek zasłał w rejonie Musznego w Bieszczadach, w akcji uczestniczył ratowniczy śmigłowiec. Rosjanie radzi sobie z nową strategią ofensywną Ukrainy, twierdzą niezależni eksperci wojskowi. Prezydent Andrzej Duda poparł Piotra Serafina jako kandydata na komisarza Unii Europejskiej. Skan pisma ze zgodą zamieściła w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta. Dokument przesłała wcześniej Kancelaria Szefa Rządu. Kandydatura Piotra Serafina na unijnego komisarza z Polski została przyjęta przez rząd we wtorek. Wymogiem ustawowym było, by zielone światło przed nominacją kandydat uzyskał także z Pałacu Prezydenckiego. W sprawie polskiego komisarza poświęcono bezpośrednią rozmowę głowy państwa z szefem rządu na Pomorzu. Mieliśmy takie dyskretne spotkanie i rozmawialiśmy także o naszej współpracy. Tutaj staramy się współpracować i nie wchodzić sobie w drogę, więc myślę, że dojdziemy do porozumienia. Relacjonował premier Donald Tusk. Po wakacyjnej przerwie Piotr Serafin będzie musiał uzyskać także poparcie Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Taki wszystkim komisarzom przydzieli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Według wcześniejszych zapowiedzi polski przedstawiciel mógłby zostać komisarzem odpowiedzialnym za budżet. Michał Fedusio, Polskie Radio. 23-latek zasłabł w rejonie Musznego w Bieszczadach. W akcji uczestniczył ratowniczy śmigłowiec. Do akcji ratunkowej doszło około 19.30, mówi Marek Kwasiejżur z GOPR-u. Zadysponowano zespół ratowników z uszczyk górnych oraz dyspozytor CPR-u zadysponował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zaopatrzeniu pacjent został zabrany śmigłowcem do sanockiego szpitala. Mężczyzna wracał z czteroosobową grupą znajomych, pozostałe osoby samodzielnie zeszły ze szlaku. Ponad 500 dzieci z uboższych rodzin, w tym 70 z Ukrainy, wypoczywało w tym sezonie w ośrodku Caritas diecezji rzeszowskich w Myczkowcach pod Leskiem. Podopieczni mają wiele zajęć edukacyjnych, jeżdżą na wycieczki, korzystają też na przykład z małego ogrodu zoologicznego czy z parku miniatur. Rita. Lena. Michał. Skąd jesteście? Z Rzeszowa. Z Buszkowic. Ja pochodzę z Wólki Krowickiej. Jest tu fajnie i tam chodzimy do zoo. Jest bardzo dużo zwierząt. Byliśmy na Zaporze, na Źródełku i nad Soliną. Dotychczas przez 30 lat z wypoczynku w ośrodku Caritas w Myczkowcach skorzystało 43 tysiące dzieci. Rosja nie radzi sobie z nową strategią ofensywną Ukrainy, przekonują niezależni eksperci wojskowi. Chodzi o trwającą już 11 dni ukraińską ofensywę w rosyjskim obwodzie Kurskim. Z doniesień rosyjskich i ukraińskich mediów wynika, że Ukraińcy oczyszczają teren, przygotowując się do kolejnych uderzeń na terytorium agresora. Ukraińcy zajęli około 90 miejscowości i kontrolują prawie 1200 km2 obszaru obwodu Kurskiego. Ekspert wojskowy, były szef ukraińskiego wywiadu, generał Mykoła Małomusz, podkreśla, że Moskwa dopiero teraz zdała sobie sprawę, że ma do czynienia z pełnowymiarową ofensywą, a nie z jakimś działaniem dywersantów. Najważniejsze, że zmieniliśmy strategię prowadzenia wojny z narzuconych przez Rosję wielkoskalowych natarć do uderzeń punktowych w tych miejscach, w których wróg się tego nie spodziewa. Nam to pozwala przemieszczać się po takich terytoriach, niszcząc żywą siłę i sprzęt wroga. To asymetryczne uderzenie w Rosyjską Federację. Z ostatnich doniesień wynika, że ukraińskie wojska posunęły się w obwodzie Kurskim o co najmniej 3 km w różnych kierunkach. Głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych generał Oleksandr Syrski przekazał, że jego kolega, generał dywizji Eduard Moskalow, rozpoczął już pełnienie obowiązków szefa komendatury obwodu Kurskiego. Relacjonował Maciej Jastrzębski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polka pokonała w dwóch setach do dwóch Ukrainkę Martę Kostiuk, mówi trener tenisa Michał Gawłowski. Dość spokojny mecz, bez większych sensacji, tak naprawdę, no można powiedzieć, jednostronne widowisko. Tu nie było widać, żeby gdzieś pojawił się jakiś taki moment słabości naszej zawodniczki. Iga w kolejnej rundzie zagra z Włoszką Paolini lub Rosjanką Andrejewą. Mecz tych zawodniczych trwa, jest po jeden w setach, w trzecim prowadzi Andrejewa 4-2. Niestety odpadła Magdalena Fręch. Qin Wenzhen, mistrzyni olimpijska z Paryża, okazała się zbyt mocna i wygrała z przerwą na deszcz w dwóch setach. A Białorusinka Aryna Sabalenka wygrała w dwóch setach z Iliną Świtoliną. Na pocieszenie Ukrainki przyszło sensacyjne zwycięstwo jej męża. Gael Monfils wyrzucił za burtę, uwaga, Carlosa Alcaraza. Hiszpan wygrał w pierwszym secie do 4, w drugim w tiebreaku wygrana Francuza, który był górą także w trzecim, wynik 6-4. Alcaraz odpada już w drugiej rundzie, nie był dziś sobą, roztrzaskał nawet rakietę. Dalej grają Rosjanin Rubliew, Niemiec Zwieriew czy Włoch Sinner, a Hubert Hurkacz wciąż czeka na rozpoczęcie swojego meczu, zagra z innym reprezentantem Italii, Flavio Cobollim. A w Tour de Pologne dzisiaj piąty etap, a za peletonem podążał Kuba Niziński. Ruszyli z Katowic, później Jura Krakowsko-Częstochowska, by wrócić znowu na Górny Śląsk. No i tutaj w Katowicach finisz z peletonu, a właściwie z grupy, bo ten peleton rozciągnął się na 2 kilometry przed metą. Jeszcze Kraksa i ostatecznie Tim Melier-Belk wygrywa piąty etap tegorocznego turu. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski na miejscu 8. Myślę, że pokazywałem już w tym roku, że jestem w stanie nawiązać z nimi walkę i stanąć na podium i jakby to jest moim głównym celem tutaj na Tour de Pologne. Postaram się dać z siebie wszystko w Krakowie i mam nadzieję, że tam to wyjdzie tak, jak będę chciał. Ale dzisiaj Polacy mają także cichego bohatera, bo przez wiele, wiele kilometrów uciekał Norbert Banaszek. Miałem jeden cel, zgarnąć te dwie premie. Wywiązałem się z tego 100% i jestem z siebie zadowolony. Po tym etapie Polak został najaktywniejszym zawodnikiem wyścigu, a w klasyfikacji generalnej bez zmian cały czas prowadzi Jonas Winegor. Z Katowic dla Trójki Kuba Niziński. Kolarskie powody do radości mamy także za sprawą Kasi Niewiadomej, która jest liderką Tour de France. Polka na dzisiejszym etapie wygranym przez Cedrine Kerbol była 6. Francuska goni Polkę w klasyfikacji generalnej. W piłkarskiej ekstraklasie 2 mecze piątej kolejki za nami. GKS Katowice bezbramkowo zremisował z Motorem Lublin, a Puszczań i Połomice pokonała w Krakowie Lechię Gdańsk aż 4-1. Granie rozpoczęły ligi zagraniczne. Na inaugurację Premier League Manchester United wygrał 1-0 z Fulham. We Francji Paris Saint-Germain w nowej rzeczywistości bez Kyliana Mbappé pokonał 4-1 Le Havre. Ruszyły też rozgrywki w Hiszpanii, wygrane Celty Vigo i remis w trwającym meczu Sewilli z Las Palmas jest 2-2. Jutro opały obejmą większą część kraju, a jeszcze tej nocy możliwe są burze. Będzie od 28 stopni na północy do 33 na Podkarpaciu, najchłodniej na Półwyspie Helskim, tam maksymalnie 27. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, to jest audycja Camp to Say Goodbye. But I can't. can forget you. utwór Dalida, którym przed chwilą się przywitaliśmy w tej drugiej godzinie naszego spotkania, której bohaterami są panowie z zespołu Kamp oraz ich muzyka, więc ten utwór Dalida pochodzi z trzeciej płyty, płyty zatytułowanej Dare. Ten album ukazał się w roku 2018 i to jest chyba taka płyta, do której ja osobiście najczęściej wracam, bo wtedy, kiedy się ukazała, mam wrażenie, że nie zrozumiałam jej tak w 100%. Ale to nie jest temat na to, abyśmy teraz rozważali, bo teraz chciałabym przypomnieć, że bohaterami tego spotkania są Tomek, Radek i Michał, więc wróćmy tam, gdzie do nas czekają, czyli do naszego trójkowego studia M3. A dzięki temu, że spotkaliśmy się właśnie w tym studiu, to naszą rozmowę będzie można także zobaczyć już niebawem na naszym kanale YouTube. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawy wątek podał mi tutaj Tomek. Myślałeś, że pewnie nie zauważę. Te naciski, czy też ewentualnie sugestie, żeby Kamp zaśpiewał po polsku, one się często pojawiały na przestrzeni tych lat? No bo taka teza oczywiście często z radia mogłaby wyjść, prawda? Że żeby zrobić w Polsce karierę, tak, co udowadniają i Monika Brodka, Dawid Podsiadło i można byłoby wymieniać nazwiska. Mówię o artystach, którzy zaczynali śpiewając po angielsku, a potem dopiero te polskie płyty poszły takim też sukcesem komercyjnym. Czy zdarzało wam się to po drodze i jak na to reagowaliście? Znaczy, jak reagowaliście, to można po płytach sprawdzić, ale... Na początku to było w ogóle tak, że ten angielski był bardzo dużym walorem, więc takie opinie, że tam w RMF-ie nie poleci, to naprawdę nas zupełnie nie interesowały. A potem ten polski język wrócił jakoś do łask w muzyce elektronicznej, alternatywnej, generalnie. W polskiej muzyce. Nagle wszyscy się przestawili na polski, ten angielski już nie był taki wow. I faktycznie tych sugestii było dużo. Ale suma summarum, ja nie wiem, ja się przynajmniej osobiście strasznie cieszę, że nie udało nas się na to zamówić. Znaczy, wolałbym spróbować. Ale czy próbowałeś? Tak z ręką na sercu powiedz. Nie, jest jeden utwór, który został... Kurde, jest. Boże. Molesty, przeróbka. Tak. Ale to jest naciągane. To jest trochę naciągane. Zdecydowanie. Jeszcze z tym Bogiem, który został tutaj połączony. Nie wiem dlaczego... Tak, próbowałem, z ręką na sercu próbowałem, ale też muszę z ręką na sercu powiedzieć, że próbowałem w fatalnym momencie dla naszego zespołu i w takim momencie, kiedy w ogóle my zapomnieliśmy, że robienie muzyki to ma być przede wszystkim nasz fan i nasza radość, nie słuchacza, nie grona dziennikarskiego, przepraszam za to, tak to mówimy, krytyków. Dziękuję, mamy reprezentować groną. Grono. W naszym studiu zespół Kamp i reprezentantka grona. Nie, ale po prostu zapomnieliśmy, że to ma trafiać do nas przede wszystkim, że piękno tego wszystkiego to jest nasze piękno. Jak dla nas jest coś piękne, to wtedy będzie piękne dla słuchacza. W ogóle gdzieś nam to umknęło na jakimś etapie naszej kariery, więc w ogóle byliśmy wtedy w takim kiepskim miejscu, że każda próba była w ogóle zmierzeniem się, niezależnie czy śpiewałem po polsku czy po angielsku, i tak było odbiciem się od w ogóle czyjegoś wyobrażenia na zespół Kamp, a nie naszego fanów, więc nie można, uważam, że tej próby zaliczyć. Do udanych na pewno, ale w ogóle nie można jej zaliczyć jako próby. Bo w wywiadzie, którego udzieliliście Wysokim Obcasom chwilę temu, który polecam, właśnie tam a propos trochę tych doświadczeń, o których dużo tutaj mówimy i też może bez wątku polskiego, ale do tego to doprowadziło, właśnie tam jest ta refleksja, któryś z was, przepraszam, nie pamiętam, który wyraża o tym, że tak długo nie rozumieliście tego, że różnica to jest coś, co buduje zespół i staraliście się, no jakby rozumiem, że do wielu konfliktów mogło dochodzić, kiedy zdanie na temat, nie wiem, utworu tego, w którą stronę pójść, było odmienne. Tak, nie było monolitu i już był przyczynek do... Więc to też jest tak, że sytuacje, które z zewnątrz zespołu przychodziły do nas i o, może tak zrobić, może tak, nie napotykały na jakiś taki jeden ogólny vibe i wspólny kierunek, tylko każdy trochę był w swoim miejscu, więc to jest naprawdę trudna sytuacja do pogodzenia, bo jak dojść do porozumienia, stworzyć coś, co będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. No to był taki moment w tym zespole i wtedy też pojawił się chociażby Bartek Dziecic, który miał być takim remedium na to, że no my nie potrafimy jakoś sami zdecydować, to przyjdzie ktoś z zewnątrz. Bartek wam powie. Wydawało się, że to jest na papierze, wydawało się, że to jest w ogóle świetny pomysł. Sukces murowany. Okazało się, że się jednak, że jednak to, co powinno być najważniejsze, powinno z nas wychodzić. I wtedy, jeśli to tak bardzo się ciekawe, dzieje... bo przypomnijmy, że Bartek Dziedzic jest jakby no takim, jak to się mówi, architektem kilku karier. Nawet wymieniałam to i Dawida, i Brodkę. I to też można było połączyć. Nie dał rady, wam ale nie też dał rady. To nawet nie tyle, że on mógł dać rady, czy nie mógł dać rady, po prostu my nie daliśmy rady. No. Nie daliśmy mu tej szansy, ale też pewnie by było tak, że gdybyśmy my ze sobą świetnie wtedy się dogadywali, to nie potrzebowalibyśmy tego koła ratunkowego. On nam to zresztą mówił. Tak, i to też jest nawiązanie do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli że te różne zdania na te propozycje wynikały też z tego, że my byliśmy już wtedy każdy w innym miejscu na mapie Polski. I nie spędzaliśmy ze sobą tak dużo czasu, żeby mieć to poczucie, że wow, budujemy tutaj jakiś team. Tak, trzeba przegadywać, tak, prawda? Tak, po prostu tak. Się jest razem. A każdy, to było tak, że dostawaliśmy informacje i każdy tam, dobra, no to ja sobie pomyślę, ktoś sobie pomyśli i coś może się dogadamy, ale finalnie nawet nie było rozmowy, więc ciężko było podjąć decyzję, jak nie było nawet rozmowy na ten temat. No tak, wchodziliśmy jeszcze w taki powiedzmy sposób radzenia sobie z konfliktami, że lepiej, żeby był spokój, niż żeby, nie wiem, jakiś wspólny cel postawić i go spróbować zrealizować, tak? Jeżeli twoim nadrzędnym... Czyli frustracja w środku pęczniała, ale tak, na zewnątrz... Tak, a na zewnątrz spoko, fajnie, jak tam koszykówka NBA, jak podróż gdzieś za granicę i tak dalej, więc znajdowaliśmy tematy zastępcze, bo też mogliśmy znajdować te tematy zastępcze, dlatego że jesteśmy przyjaciółmi, tak? Więc to było łatwe akurat. I tak brnęliśmy niestety trochę za długo i otrzeźwienie zaczęło przychodzić już kiedy, czy być może dałoby się to jeszcze zmontować, ale przyszła pandemia. Tak. I wtedy każdy został w swoim domku. I jeszcze bardziej tutaj nas docisnęło i pandemia trochę zapoczątkowała te rozmowy, które doprowadziły do tego, że dzisiaj siedzimy w tym studiu. Zapytam teraz o coś, o co być może nie powinnam pytać, a na pewno przez te lata no tak jakoś czułam, że nie powinnam, ale jednak o ten taki vibe zespołu, który składa się z trzech super chłopaków. No i także poprzez ten fakt wzbudza zainteresowanie. Nie tylko kobiety oczywiście słuchają Kampa i słuchały, ale no było też dużo takich, które bardzo się w was angażowały. Czy mieliście jakieś tego typu sytuacje, które wiążą... To pytanie. Kto rozbił zespół? Kto jest Yoko Ono? Nie, ale stop, bo ja się buntuję przeciwko temu. To muszę zaprotestować. Ja też uważam, że to jest byłam w tym roku, chwilę temu, w Londynie trwa jeszcze wystawa, którą można oglądać, prezentująca przekrojową twórczość Yoko Ono, lat 80 kilka dzisiaj, i mówienie o niej jako o tej, która rozbiła zespół The Beatles, jako jakimś drobiazgu w ogóle jej życia w kontekście jej nieprawdopodobnej sztuki konsekwentnie prowadzonej od lat 60. To jest jakiś patriarchalny po prostu odprysk patrzenia na rolę kobiety. Pewnie tak, natomiast warto też zwrócić uwagę na filmiki, które są często pojawiają się w necie, kiedy jest koncert, gdzie gra Lennon już nie z Beatlesami, tylko już nie pamiętam, z jakimś znanym bluesmanem, i ona miała grać na bębenku i w pewnym momencie nie wytrzymuje presji, bierze ten mikrofon i krzyczy coś zupełnie bez sensu i Lennon i ten bluesman patrzą na siebie z takim naprawdę mocną konsternacją. Kobieta performance z krzykiem robiła w latach 60. Jak patrzyłam na tego Lennona, który musiał się przy niej, kocham The Beatles, podciągać intelektualnie, uważam, że to on jej dużo zawdzięcza. Pewnie tak. Czy my zawdzięczamy... Więc wracając... Ja koncyliacyjnie chciałem tylko powiedzieć, że Paul McCartney powiedział, jak było pytanie, kto rozbił The Beatles i kto odpowiada za to, on powiedział, John did. Więc John. Tak, więc zejdź z Yoko Ono i powiedz, kto jest u was Yoko Ono. Nie było takich postaci, ponieważ my od samego początku bardzo mocno... I ja trochę miałem wrażenie, że... To jest nieprawdopodobne. Myślałam, że chociaż kończenie jest takim momentem, że można szczerze spojrzeć na tą historię. Nie zarzucam ci kłamstwa, ale młodzi faceci jeżdżący po całym świecie i Polsce, wzbudzający entuzjazm wielu fanek, i teraz mi powiesz, że byliście skupieni na karierze i czytaniu książek. Ale o co pytasz tak naprawdę? O to, czy udzieliło wam się kiedykolwiek to życie w sławie, to takie poczucie sodowej wody, która oczywiście odbija. Oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak. A ja mówię o czymś zupełnie innym, bo zaczęliśmy o tym, czy był jakiś czynnik zewnętrzny, który rozbił zespół, i go nie było, ponieważ my zawsze, niezależnie od tego... Rozbijaliśmy się sami. rozbijaliśmy się sami i albo nie rozbijaliśmy, ale mieliśmy bardzo duże poczucie, że ten zespół zawsze jest na, i to też nie zawsze było dobre, zawsze jest na pierwszym miejscu. Tak. I nie było takiej siły, która by mogła rozsadzić zewnętrznie ten zespół. My tutaj zadbaliśmy o to sobie. Sami jesteśmy control freakami, więc... Natomiast absolutnie korzystaliśmy. Czy nie był ten moment słodowego takiego? Oczywiście, że tak. No jak to nie? Słodowego. Słodowego. Wody słodowej. Nie, no super. Było to i świetne. Są głupie wspomnienia i nieraz oczywiście nie otwieramy zeszytów z podsumowaniami, jak to było. Natomiast dużo tych historii się wydarzyło, takich zupełnie... I to też jest w tej chwili wpisane do naszego doświadczenia. To jest bardzo ważne, bo są rzeczy, które... To jest jakiś metajęzyk muzyków z Czy chcesz, czy nie chcesz, to dobrze jest przejść. Nawet jeżeli one są związane z jakimiś niedogodnościami, konsekwencjami czy problemami w życiu. Finalnie to z nas... W sensie, jedną z chyba z takich najgorszych figur, jakie ja sobie wyobrażam, że mógłbym na starość przyjmować czy mieć, to że oj, czegoś nie zrobiłem, no nie? I jednak to zrobienie czegoś i poniesienie konsekwencji uważam, że jest super. To jest, to nas buduje. A ja jeszcze powiem, że trochę komentarz do tego, co Michał mówi, że zespół faktycznie był zawsze jakoś na pierwszym miejscu i był tak scementowany w naszym kolektywnym myśleniu, że faktycznie nic nie dało, nie mogło go rozwalić, ale no w międzyczasie mieliśmy, każdy z nas miał jakiś związek, który runął pośrednio lub bezpośrednio przez ten zespół, dużo przyjaźni, które nie wytrzymały takich przyjaciół, że się nie jeździ na urodziny, bo ma się koncert. Mnóstwo rzeczy, no. Przetrwała. Naszych rodziców, zmartwienia, no różne takie rzeczy, ale no, pewnie byliśmy wielokrotnie nieosiągalni, ciężcy i... Ale finalnie to jest realizacja, ja czuję, że cała ta historia to jest realizacja mojego marzenia, czyli grania w zespole, robienia tego na full, w sensie takim, że żyjesz ze swojej pasji. I zawsze było moim marzeniem wydawanie innych artystów i to się sprawdziło i to jest dla mnie najważniejsze w tej historii. I wszystko, co za tym idzie, to i później poniesienie konsekwencji, to dobre, to złe, wszystko, to jest właśnie ta historia, powiedzmy, rock'n'rollowa w jakiś tam sposób, która idzie za takim życiem. I jeżeli chcesz i od samego początku wiesz, że to jest dla ciebie, to jest super. Jeżeli uda się to zrealizować, to jest wspaniałe. Sometimes it's cruel, no, you might need just something new. Don't forget the light within you can save it for the better times. Don't save it for the better times. Don't save it for the better times. Getting off the ground, it's all over but the world goes round. Let the moment never slip away, say the things you never dare to say. Now I know you've been wasting time, we already did cross the line. Don't forget what we've been through, just save us far from what we knew. Lose a weight, sometimes it's cruel to save us both from what we knew. Don't forget that within you, to save it for the better times. To save it for I nadal pozostajemy w przestrzeni muzycznej trzeciego albumu zespołu Camp. Dwa utwory, FOMO, ten dedykowany wszystkim, którzy żyją w takim przekonaniu, że jeżeli na chwilę przystaną, to natychmiast wszystko, co ważne ich w życiu ominie, bo przecież nie chodzi wyłącznie o rzeczy, które umykają nam w sieci internetowej, a także nagranie zatytułowane Don't Clap Hands. Swoją drogą o Campie można byłoby także opowiadać przez pryzmat ich teledysków. Tego wątku w naszej rozmowie nie poruszyliśmy. Żałuję. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedy będziemy pisać wielką biografię grupy Camp, to także tym obrazom, które towarzyszyły muzyce, poświęcimy wystarczająco dużo miejsca. Za chwilę wracamy do rozmowy z zespołem. Program Trzeci Polskiego Radia. ten wątek samodzielności, czy też wydawania innych artystów wiązał się z samodzielnością, na którą się zdecydowaliście, czyli że ta wasza od debiutanckiej płyty i od singli, które oczywiście w ogóle były, wydawaliście się sami, założyliście wytwórnię Bren Nessel Records, tam jest dużo różnych liter rozmnożonych, dużo N, tak? I tak. S, no dużo liter. Nowa niemiecka ortografia. Nowa niemiecka ortografia, tak. A to oznacza wróbelka? Nie, teraz już, nie, to jest pokrzywa. Teraz już można, już to nie funkcjonuje. Nie, później to nie była, to była stara. Później wszedł przepis, że już te potrójne N... Czyli w języku niemieckim w ogóle N potrójne występowało? Występowało i trzeba było zapisywać potrójnie, a teraz chyba już jest podwójne. Że już nie było N. Że jak jest zestawienie dwóch wyrazów i jeden ma... Trzy razy N i drugi trzy razy N, to można skrócić o jedno. Końcówka jest 2N i początek następnego jest N, to nie trzeba trzech pisać, tylko dwie. Jak ci szóstka... Dama Index. Nigdy, tak, w końcu może. Może niech w końcu wiedzą. Doceni ten, kto to tam był od gramatyki. Że tak tutaj to dobre słowo się nazywa. Dobra, pozdrawiamy w każdym razie profesorów, wykładowców, wykładowczynie tak. Uniwersytetu Łódzkiego? Czy tak, Uniwersytetu Łódzkiego. Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział filologiczny. Germanistyka, tak? Czy jeszcze jakiś inny język? Filologia germańska. Filologia germańska. A propos tego, że taki wątek pojawił się przed chwilą chodzenia za pasją i tego właśnie, żeby też próbować wykorzystywać, nawet jeżeli się popełni błąd, to jednak, żeby mieć takie poczucie, że no nie ma tego takiego rozżalenia, że można było, a się nie skorzystało. To cały czas o tym myślałam i właściwie z takim uśmiechem oglądałam, znowu wrócę do igrzysk, z kolei zmagania jeżdżących na deskach, bo to, że w ogóle super oglądać na igrzyskach deskę, ale to, że patrzę na tych trenerów, którzy tam stoją, takich 40-latków, o których można na bank powiedzieć, że ich rodzice niepokoili się. Sobie łamali rękę na pajdzie. Tak, że zamiast chodzić gdzieś, no nie wiem, do klubu, zakładać grupy teatralne, to oni spędzają 20 godzin z kolegami jeżdżąc na desce, a potem oni stoją jako trenerzy na Igrzyskach Olimpijskich, a ich wychowankowie, czy dziewczyny, czy chłopcy po prostu zdobywają medale. No to jest właśnie ta sytuacja, mm-hmm. że nigdy nie wiesz, jak świat się też zmieni i na co będzie zapotrzebowanie. A propos tego wydawania, czy też w ogóle innych artystów, macie takie poczucie, że komuś podaliście rękę, albo że komuś pomogliście, albo że mieliście oko. No to takie sprawczości, że też można komuś coś dać, nie tylko słuchaczom, w kontekście własnej muzyki? Nie wiem, czy przez label pomagaliśmy, my pomagaliśmy. My też lubimy mądrzyć i coachować innych artystów, więc myślę, że bardzo dużo pomocy było takiej gdzieś pomiędzy. Że ktoś się pytał, jak to zrobić, tak? Jak pojechać? Tak, nie, że wydamy pieniądze na wydanie płyty, tylko że powiemy co, jak, albo zabierzemy was w trasę i pokażemy wam, że jak gracie dla iluś tam osób, to może być po prostu wspaniale. A czy wy mieliście kogoś takiego, kto wam to dał na początku samym? Nie, no nie. Ja to pamiętam, bo niedawno wspominałem u siebie na Instagramie, że 20 lat temu pojechaliśmy z Tomkiem na Dur Festival i pierwszy raz spotkaliśmy się z czymś tak inspirującym, no bo tam 150 zespołów, LCD Sound System, Chick Chick Chick, Lady Tron i tak dalej, pojechaliśmy z kraju, w którym nie było w ogóle praktycznie takich koncertów. Festiwali jeszcze takich, jakie teraz znamy, to w ogóle... No zaczynały się. Ja nawet o tym nie myślałem, w sensie pamiętam, że pisałem recenzję, czy relacje z festiwalu i spekulowałem, kiedy coś takiego będzie w Polsce. Nie dawałem jakoś, tak, za 70 lat. Okazało się, że parę lat później to już się działo, ale z tamtej perspektywy, tuż po wejściu do Unii, to wydawało się, że to jest wieki. Więc my te rzeczy nie tak nauczyliśmy na zasadzie, że wbijamy tu na backstage, siema, jak to się robi, tylko po prostu obserwowaliśmy, ale przede wszystkim obserwowaliśmy, na jakim poziomie można grać muzykę. Że to nie jest tylko, że bębniarz, gitarzysta i wokalista i basista, tylko można też z laptopów wykonywać muzykę. Pamiętam Exploding Plastics, dwa laptopy i bębniarz grał. W ogóle nam to totalnie rozwaliło głowy. Tu rokokorot. Takie rzeczy, więc od razu dostaliśmy taki miks rzeczy, które później, szczególnie na tym pierwszym etapie kariery zespołu Camp, był niezwykle inspirujący. To przypomina mi z kolei Wyciągasz z mroków moje takie pierwsze, nie w ogóle w pierwszym radiu, ale tutaj właśnie w Trójce lata, kiedy nieustannie mielono tutaj wątek, czy muzyka elektroniczna to jest muzyka, po pierwsze, czy koncert z muzyką elektroniczną to jest prawdziwy koncert, przecież wiadomo, że wszyscy włączają przyciski. Tak, i sprawdzają pocztę. I tak, sprawdzają taki... pocztę i udają od czasu do czasu. No, także od tego maile. Stosunku do tej muzyki odeszliśmy szczęśliwie naprawdę daleko, bo to było... No, rozmawiamy w kraju, w którym, który normalnie wpisują na swoje trasy największe gwiazdy. Mniejsze zespoły, ale też największe gwiazdy. Taką miałam refleksję ostatnio po Taylor Swift, czy tam, no, mieliśmy takie kilka tygodni, że Lenny Kravitz, Justin Timberlake, Taylor Swift. Nie chodzi o to, czy lubimy, czy nie lubimy tych wykonawców, ale my jeszcze pamiętamy z naszego życia, że nie byliśmy na liście A dla takich wielkich wykonawców, żeby chcieli... Co najwyżej tutaj... Praga z żelaznej kurtyny była. Berlin, co oczywiste, tak, prawda? Tam się jeździło, żeby to oglądać. Tak, świat się zmienia szczęśliwie. Wy też nie kończycie w ogóle oczywiście działalności swojej prywatnej. Za chwilę też o was o to zagadnę, jeżeli pozwolicie. Tylko teraz mam takie pytanie, które jest jednocześnie zaproszeniem. Przypominamy, że 18 sierpnia to jest spotkanie z zespołem Camp. Już wiemy właściwie po początku, liczę na to, Radek, w każdym razie, że na antenę wejdzie pierwsza część występu i my zarejestrujemy całość i oczywiście ta druga część też się pojawi, no bo skoro godzina to właściwie tak jakby wejść i zejść bez sensu, dwie godziny to super, to ja jestem za tym, żeby tak grać, to po pierwsze, ale będziecie też grać i tutaj mamy taką dyskusję, bo w naszym studiu się gra na siedząco, to znaczy publiczność siedzi. Zdejmujemy te krzesełka? Co robimy z... Cały czas do strażaka. Strażaka trzeba zapytać, co robimy. My byśmy zdejmowali, nawet jeżeli by to miało oznaczać, że będziemy uczestniczyć w demontażu. Nie boimy się. Czyli jesteście gotowi nawet pomóc, tak? Dlaczego to jest takie ważne, że ludzie nie mogą siedzieć? Zapytam tak przekornie, znając odpowiedź. W sensie zdarzyło wam się grać taki zasiadany? Ci z więźniami. Przemotułach. Nie, no, bo ludzie i tak nawet wstają. Sobie nie jestem w stanie wyobrazić tego doświadczenia naszego koncertu na siedząco. Mieliśmy kilka takich występów i to po prostu nie działa. Dlatego miejmy nadzieję, że to się uda. Wiecie, no po co ma... Lepiej przez was zdemontowane te krzesła, niż mają ludzie to zdemontować w trakcie koncertu. To może taką logiką pójdziemy. Trochę nie mamy wyboru w tym momencie, ale to zapraszamy, żeby sprawdzać. Oczywiście ci, którzy będą na koncercie, będą wiedzieli od razu, ale nasi słuchacze, słuchaczki mogą się dowiedzieć, obserwując media społecznościowe, no i potem także zaglądając w transmisji na stronę internetową. No to wracam do tego, co przed wami. Tak, kiedy był wątek opowieści, to nie dodaliśmy, ale moglibyśmy to dodać, że w Stanach Michał trafił na, jak to się nazywa w Stanach, ten notesik, w którym się bierze pieczątki parków? Tak, paszport National Parks. Tak, paszport parków narodowych, potem od parku do parku i teraz w ogóle masz na swoim koncie wydanie super książeczki, która może właśnie też być takim paszportem do zbierania pieczątek po parkach. W tej przestrzeni niemuzycznej, no Michał po prostu stał się głosem ochrony przyrody, wielbienia parków narodowych, zabiegania o to, żeby jak najwięcej takich jeszcze nie będących parkami narodowymi, ważnych dla nas naturalnych przestrzeni objąć tym patronatem. I wiem, że dobrze się czujesz w tej przestrzeni, ale tak, na potrzeby naszej tej rozmowy chciałam o te muzyczne rzeczy popytać, czyli jak to się będzie kształtowało. To może od ciebie zacznę. Bezkres dalej działa, czy Bezkres to jest zawieszony projekt, czyli twój producencki z Radkiem? Nie, to jest, to też właśnie to jest ta część tej historii, o której mówiłem na początku, że jak podjęliśmy decyzję o tym, że kończymy, to ja już miałem takie myśli, że w ogóle chyba nie powinien nic już robić muzycznie, natomiast z biegiem czasu i też rozwoju tego i podejścia do Bezkresu i do tego, że u nas się tak rozluźniło w kampie, to też miało to dobry wpływ na ten projekt. No i finalnie mamy plan na to, jak Bezkres rozwijać, na to, jak go poprowadzić i jakimś takim teraz rzeczą, która bardzo mocno pchnęła do przodu nasze producenckie działania i te, które mają doprowadzić finalnie, żeby wyjść ze świata stricte klubowego, bo to był projekt DJ-ski, przejść w taką strefę koncertową i będziemy teraz grali na Męskim Graniu pierwszy w Warszawie taki koncert już z gośćmi i jest to jakieś takie nowe otwarcie też dla nas, bardzo ciekawe doświadczenie. Biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy do końca przygotowani, to ale też jest... No, ale już wiemy, Radek mówił, improwizacja. To nie ma żadnego znaczenia. Że nie trzeba się za dużo stresować i tak wiemy, że dowieziemy i to jest wspaniałe poczucie, bo to jest sprawczość. Te lapki powinny. Więc będzie na pewno Bezkres rozwijany i jest to też Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe będzie. Ty, Radek, też oprócz tego produkujesz, no, wspomniałam Mój Droj wcześniej, ale to oczywiście dlatego, że mam wielki sentyment do tego twojego duetu z Piotrkiem, ale gdybyś tak w kilku słowach opisał swoją przyszłość, tą, o której chcesz mówić i wiesz, muzyczną. No właśnie, bo to jest ten projekt, który wychodzi z mojego drugiego imienia, czyli La Jaume. I ja przez długi czas, jak w ogóle wystartowałem, to dla mnie najważniejsze było to, o czym dzisiaj już wspominałem, że w pewnym momencie miałem taki moment, gdzie nie miałem tego swojego możliwości wyrażenia się i tego przejścia przez jakiś proces twórczy, bo byłem zablokowany i to z różnych jakby rzeczy wynikało, ale to była taka dla mnie kuracja, więc na początku traktowałem to tylko, dobra, ja sobie piszę rzeczy w domu i tworzę i eksperymentuję. Po jakimś czasie zacząłem rzeczywiście wydawać, trochę zrobiłem sobie taki upgrade, jak wygląda na przykład tworzenie, jak wygląda niewydawanie, promocja muzyki w roku 2022, to do teraz trwa, bo to też jest kolejna rzecz, która się strasznie zmieniła w stosunku do tego, kiedy Kam zaczynał, tak? I ja z ręką na sercu mówię, że ja tego nie śledziłem przez bardzo długi czas, idąc takim właśnie, a no to co, wydajemy płytę, CD, tutaj, tak. Okładka, kto zaprojektuje okładkę? Kto zaprojektuje okładki, na tym się świat kończył, nagle okazuje się, że to było zawsze tak, że chłopaki chcieli usłyszeć moje zdanie na temat okładki. Nie, no róbcie swoje i ja się na tym nie znam. Nie? Finalnie teraz okazuje się, że te wszystkie rzeczy, łącznie z social mediami, które były dla mnie zawsze takie, że ja bym najchętniej się tym nie zajmował, okazuje się, że nie dość, że się tym zająłem, to zaczęło mnie to też jarać, bo jest to inny rodzaj, przynajmniej ja to traktuję jako inny rodzaj twórczości. I wkraczam z różnymi ciekawymi narzędziami, które są właśnie charakterystyczne dla współczesnych czasów. Uczę się ich i mam z tego ogromną radość. Jakby nawet dla mnie ważniejsze jest, znaczy wynik jest zawsze ważny, bo mimo wszystko chcę z tego żyć i utrzymywać się, ale jakby, że poznaję ciągle nowe rzeczy. Jestem po 40 i nie czuję się, że jestem dziadersem, tylko witaj po drugiej stronie. Uczę się i ten proces uczenia się dla mnie jest bardzo ważny, proces tworzenia, to są te rzeczy, które mnie najbardziej trzymają i też czuję, że idę bardzo do przodu, jeśli chodzi o produkcję muzyczną. Myślę, że mogę zdradzić naszym słuchaczom, nie obrazisz się, że tym takim impulsem do zajęcia się właśnie tą teraźniejszością muzyki w mediach cyfrowych było to, jak znienacka właściwie w pewnym sensie jeden z utworów Withered Away wyskoczył w streamie i dojście do tego, co zadziałało, jaki algorytm. No to wszystko są takie odkrycia, które ostatnio zaowocowały tym, że spotkałam się na off-festiwalu z 12-latkiem, który powiedział, że najbardziej na świecie to on kocha rocka alternatywnego. Ja się zapytałam, a jakie zespoły? A on mówi mi Radiohead. Słucha. No bo TikTok miał jakiś trend na utwór i po prostu akurat on zainteresował się całą twórczością, miał już w sobie ten takie zainteresowanie pogłębieniem. No i tak właśnie to dzisiaj działa. No coś absolutnie nieprzewidywalnego. Coś, co dla nas było Biblią, dla niego jest odkryciem z alternatywy, prawda? Ale traktuje też jak Biblię, ale jeszcze Inner Life, czyli Tomek, płyta wydana. No jak się czujesz z tą samodzielnością? To właściwie miało być pytanie, że sam decydujesz, sam robisz. To jest demotywujące, czy właśnie spinające? To jest bardzo fajne, chociaż ja zawsze miałem braki takie techniczne i byłem bardziej od tej emocjonalnej strony, znaczy emocjonalnie, nie wiem co to znaczy, no, ale nigdy nie byłem jakiś świetny w miksowaniu na przykład muzyki i tak dalej. Ja teraz muszę te utwory, mimo że to jest muzyka eksperymentalna, ambientowa, to muszę je doprowadzić do takiej formy, że mogą, że trafią na po prostu, będą gotowe do wydania ich i to mi zajęło naprawdę wieczność, ale był to jeden z takich, no nie pamiętam kiedy się tyle nauczyłem w życiu jak teraz, próbując je właśnie dopracować samemu. I super. I ja wbrew pozorom bardzo dużo kolaboruję też i robię jakieś utwory z różnymi producentami z tamtego świata, więc nie mam tego poczucia, że jestem cały czas samotny i tak dalej. No ale bardzo fajnie, że Inner Life się tak układa i nie mam planów koncertów, bo ja nie potrafię jeszcze się odkopać z Kampa i tego, że muszę zrobić show i sprawić, żeby wszyscy tańczyli i mam to gdzieś w głowie i potem mi szumi w głowie, jak nawet gram te utwory ambientowe i jestem taki, Jezu, co tu się wydarzyło? Więc nie planuję działalności koncertowej, ale na pewno planuję iść bardziej w piosenki, bardziej niż na tej debiutanckiej płycie. No i tak. Jestem otwarty na przyszłość. Michał się zbiera, ale ja muszę podsumowywać, więc podsumowałabym tak, że dużo tutaj było. Zbierasz się do jakiegoś, widzę, tak blisko mikrofonu. Nie, że dużo tutaj było o takim poznawaniu siebie, wątków, dojrzewaniu i też no, takich zyskach, które się wyciąga nawet z tych momentów w życiu artystycznym i prywatnym, które potrafią raczej przybić, zdołować i nie wydają się wtedy, kiedy mają miejsce impulsem do zmiany. Więc no, jakoś tak na końcu to jest, dajecie świadectwo, że można przejść niezłą drogę i tak opowiadając o tym też myślę pomóc innym. Więc zapraszamy na koncert nasz niedzielny o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kamp zamyka swoją działalność. Trudno mi to przechodzi przez usta, no, ale trzymam się tego i bardzo się cieszę tak naprawdę, że akurat ten ostatni moment będziemy dzielić ze słuchaczami i słuchaczkami Trójki. I do zobaczenia gdzieś na szlaku w tych odrębnych waszych rejonach. Bardzo wam dziękuję. Radek Krzyżanowski. Dziękuję bardzo. Tomek Szpaderski. Ja też bardzo dziękuję. I Michał Słodowy. Bardzo, bardzo dziękuję. Za wszystkie lata. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Dzięki. No ten utwór myślę, że absolutnie doskonale znany wszystkim, którzy zespół Camp znają, którzy byli na imprezach, którzy byli na koncertach granych przez tych chłopaków. Distance of the Modern Hearts jednocześnie wprowadza nas bezsprzecznie w nastrój, który będzie nam towarzyszył podczas ostatniego koncertu zespołu już w najbliższą niedzielę po godzinie 19 w naszym trójkowym studiu. Trzy albumy studyjne, Camp, Ornetta i Der. Czwarta płyta, która ukazała się w roku 2019, to płyta zapisująca koncerty grupy Camp Live. Z tego co wiem, nadchodzi także album podsumowujący trasę pożegnalną, podczas którego wiele serduszek pękało, ale przede wszystkim zespół, jak sam opowiadał, miał takie poczucie, że naprawdę świetnie sprawdza się i to, jak razem im się gra, ale też to, co wytwarza się pomiędzy grupą a publicznością. No i tego będziemy mogli doświadczyć wspólnie. Raz jeszcze przypominam o naszym koncercie i może tak na samo zakończenie powiem, że jeżeli ktoś naprawdę chciałby na ten koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej się wybrać, to jest ostatnia z ostatnich, najostatniejszych szans. Więcej wejściówek, więcej zaproszeń nie rozdamy, bo wszystko, co mieliśmy, rozeszło się bardzo szybko, więc naprawdę ostatnia z ostatnich szans. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia w niedzielę po 19. Azja. Daleka, egzotyczna, fascynująca swoją innością. Azja pełna historii, których na próżno szukać na pierwszych stronach gazet. Na jakie żarty może pozwolić sobie w muzułmańskim kraju muzułmanka, będąca satyryczką i stand-uperką? Jak wygląda zbiór goździków na wyspie Ternate i co sułtan z położonego obok Tidore robi w Muzeum Narodowym w Krakowie? Historie niedopowiedziane i nieopowiedziane. Zapraszam w niedzielę o godzinie 15 na audycję międzynarodową z Kuala Lumpur, Tidore i Ternate. Tomasz Sajewicz.